شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو، اس سے پہلے بیانوں میں نے عرض کیا کہ رمضان کا مہینہ جو ہے یہ تقویٰ کا شارٹ کورس ہے امت کے لیے، اور اس کے چار مضامین ہیں: ایک روزہ، ایک جو ہے تو قرآن پاک کے مشغول ہونا، ایک اعتکاف، ایک صدقہ فطر۔ روزے کے بارے میں پچھلے جمعہ پر عرض کیا تھا، یہ جمعہ میں جو ہے تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس پہ نازل ہوا قرآن، ہدی للناس، جو سارے انسانوں کے لیے رہنمائی ہے، بینات من الہدا، ہدایت کے اصولوں کو کھول کھول کر واضح کر کے بیان کرنے والا ہے، والفرقان، اور فرقان ہے یعنی انسان کے اندر ایک پرکھ کی، ایک ججمنٹ کی کیفیت پیدا کرنے والا ہے۔ جب پرکھ کا نور، جیسے کہ فرقانیت کا نور اس کے اندر آ جاتا ہے، تو حق نہ حق، جائز نہ جائز، بہتر برا، اس کی پرکھ اور تمیز باطن میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ ساری بات جو ہے فرقانیت جو ہے یہ حاصل ہوگی یہ قرآن پاک میں مشغول ہونے سے، اور جتنی آسمانی کتابیں ہیں وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوئی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے پہلے دوسرے رمضان کو، اور موسیٰ علیہ السلام کی تورات 21-22 رمضان کو، اور انجیل جو ہے تو یہ 12-13 رمضان کو، زبور بھی کوئی تاریخ ہے رمضان کی، اور قرآن مجید جو ہے یہ 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا ہے، پہلی وحی جو ہے وہ 27 رمضان المبارک کی رات کی ہے۔ تو رمضان کے مہینے کے ساتھ قرآن پاک کو خاص مناسبت ہے۔ اب رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کے مشغول ہونا کیسے ہوگا؟ مشغول ہونے کا سب سے افضل، سب سے اعلیٰ طریقہ جو ہے وہ قرآن پاک کا تراویح میں سننا ہے۔ قرآن پاک کی مشغولیت، کیونکہ قرآن کے ایک الفاظ ہیں، ایک معنی ہے، ایک عمل ہے، ایک قرآن پاک کا نور ہے۔ قرآن پاک کا نور جو ہے وہ اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، اصل نور جو قرآن پاک کا ہے اس کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، اور اس کا نزول، وہ نازل ہوتا ہے الفاظ پر ہی نازل ہوتا ہے، وہ نور جو ہے الفاظ پر نازل ہوتا ہے۔ اس لیے کسی آدمی کو بہت اعلیٰ معنی آتے ہوں اور بہت اعلیٰ تشریح کر سکتا ہو، تقریر کر سکتا ہو، تفسیر کر سکتا ہو، الفاظ کو نہ پڑھتا ہو تو اس کو الفاظ کا نور نہیں ملے گا، اور سب سے زیادہ نور الفاظ کا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی مشغولیت تراویح کی شکل میں مشغول ہونا ہے، اور ایک قرآن پاک کا تراویح میں سننا یہ سنت موقع ہے۔ دو کا سننا یہ مستحب ہے۔ تین قرآن پاک کا تراویح میں سننا یہ فعل اولا، یعنی مختاب سے بھی اوپر کی نیکی ہے، فعل اولا۔ فعل اولا تین بار قرآن پاک کا سننا ہے، اور حضرات جتنی کسی کی ہمت ہو، یہاں تک کہ صحابہ اکرام سے دو رکعت میں، ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھنا ثابت ہے۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ دو رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھوڑا فطر کے ایک رکعت میں پورا قرآن ختم کر لیتے تھے۔ لیکن اتنا بوجھ اپنے اوپر ڈالنا ہے اور کوئی خود راضی ہو کر پیچھے کھڑا ہو کے کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہوں، دو رکعت میں آپ ختم کریں، میں بھی بھائی شامل ہوتا ہوں، اس کے لیے بھی جائز ہے۔ محلے کے مسئلے جو ہیں تو ان میں اتنا رکھنا چاہیے پروگرام کہ جو محلے والوں کے لیے بوجھ نہ ہو۔ پنجاب میں عموماً 27 ایک پارہ سوا پارہ پڑھتے ہیں، تو 25-26-27-28-29 تاریخوں کو ختم کرتے ہیں، اور ہمارے صوبے میں اللہ کا فضل ہے، پٹھان بہت زیادہ صبر کر رہا ہے، 10 دن صبر کرتا ہے، زیادہ صبر نہیں کرتا، 10 دن میں ختم، ہاں جی اکثر ختم 10 دن کے، ہاں جی فضل تعالیٰ ہمارے سلسلے کے 4 ختم ہوتے ہیں، پہلا 10 دن کا، دوسرا 10 دن کا، پھر 6 دن کا، پھر 3 دن کا۔ پہلے تو اسی مسجد میں کرایہ کرایا کرتا تھا، جب یونیورسٹی میں رہتا تھا اسی میں کرایہ کرتا تھا، 4 ختم یہاں کرتے تھے، امبایا ضلع کے 4 ختم ہماری جگہ پر اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں، ایک 10 دن کا، دوسرا 10 دن کا، 6 دن کا، اور ایک پھر 4 دن کا۔ تو خوب جم کر تراویح میں سننا چاہیے۔ صحابہ کرام جب بڑھاپا ہو گیا تو اتنی لمبی تراویح پڑھتے تھے کہ قیام نہیں کر سکتے تھے، تو قیام کی فضیلت اور ثواب حاصل کرنے کے لیے لاٹھیاں ٹیک کر کھڑے ہوتے تھے، اور اتنی لمبی تراویح پڑھی ہے انہوں نے کہ جس وقت تراویح ختم ہوئی ہے دوڑتے ہوئے گئے کھانا کھانے کے لیے, کیونکہ کھانا اگر اس میں دیر ہو تو اذان ہونے کا خطرہ ہوتا تھا. اتنی لمبی تراویح پڑھی ہے صاحب اکرام نے. تو میدان جنگ میں گھوڑا دوڑانے کے قابل نہیں رہے تو میدان عبادت میں گھوڑے دوڑائے انہوں نے, اور اصا پر ٹیک لگا کر قیام کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہوتے رہے. تو اس لیے تراویح میں اور تراویح کو بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے. پہلی صدی ہجری میں امام عزائی رحمۃ اللہ کا فکر چلا ہے تو ان کا فیصلہ تھا کہ تراویح 46 ہیں, 47 اور 7 بتر ہیں. ساری روایتیں جمع کریں باقی 46 رکعت ہی بنتے ہیں, کہ 20 تو رکعت پڑھیں جماعت سے, 16 درمیان میں نفل پڑھے ہیں, اور 8 جو ہے تو یہ تہجد کی روایت اس کے علاوہ ہے. یہ سارے ملائیں تو 44 ہو جاتے ہیں, 7 بتر کے ملائیں 3 رکعت اور 46 اور 47 رکعت ہو جاتے ہیں. اس لیے پہلا فقہ جو چلا ہے اس میں 47 رکعت تراویح تھی. امام مالک رحمۃ اللہ کے فقہ میں 36 رکعت تراویح ہے, اور باقی 3 اماموں کے فقہ میں 20 رکعت ہے. چاروں اماموں کے مذہب میں 36 اور 20 رکعت ہے, کسی جگہ بھی 8 تراویح کا نہیں کہا گیا. یہ آج کی سستی کے دور میں 8 تراویح کر لی. جرمنی میں ہمارا ایک مرید تھا, اس نے کہا کہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب رمضان کا وقت مہینہ آیا, کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ تراویح 8 ہے, ہم 8 پڑھیں گے. 8 کہتے جو نماز کا وقت آیا میں مسئلے پر جا کر کھڑا ہو گیا, وہاں تو امام کر تو نہیں تھا اسٹوڈنٹ میں یونیورسٹیوں میں, کہتے میں کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بھائی میں تو سب سے آخری روایت تھی اس کے مطابق پڑھوں گا, جس کی 8 رکعتیں پوری ہو جائے تو چلا جائے, چلا جائے بس, اور نہ پڑھے. اب یہ ایک تاریخ چلانا ہے کہ ہم اتنا پڑھیں گے, یہ تو جس وقت کے اپنے فاروق رضی اللہ عنہ فیصلہ کر رہے تھے کہ سب جمع ہو جاؤ صاحب اکرام, حضور نے 3 دن جماعت کرائی ہے, پھر جماعت نہیں کرائی ہے, پھر ہم خود اپنی اپنی جماعتیں کھڑی کرتے رہے ہیں. اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی 10 آدمیوں کی یہاں جماعت کھڑی ہے, 10 کی باہر کھڑی ہے, 10 اس کونے میں کھڑی ہے, 10 اس کونے میں کھڑی ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب وہ آئے تو اتنی زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہو گئی تھی کہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر آوازیں ٹکرا رہی تھیں, بد نظمی ہو رہی تھی. انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کیا کہ اس پر فیصلہ ہونا چاہیے کہ حضور نے 3 دن جماعت کرائی ہے, ہم اس کا کوئی ایسا فیصلہ کریں کہ یہ جو آپ کی سنت ہے یہ پورے طور پر جاری ہو جائے. تو 20 رکعت اور حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ صحابی کو امام بنایا اور 20 رکعت شروع کرائے. اس دن سے لے کر آج دن تک مسجد نبوی میں اور مسجد حرام میں بیت اللہ شریف میں 20 رکعت ہوتی ہے. سعودی حکومت جو ہے یہ ذرا روشن خیال ہیں یہ لوگ فقہ کے بارے میں, آئیں تو انہوں نے بڑی کوشش کی لیکن اس 20 رکعت کے عمل کو نہیں ختم کر سکے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے زیادہ حضور کے منشاء کا اور شریعت کو سمجھنے والا دوسرا کوئی ہے نہیں. اس لیے چاروں فقہ کے امام, پوری دنیا میں 4 امام کا فقہ چلتا ہے, چاروں کے چاروں کا فقہ فیصلہ ہے 20 رکعت کا, 36 رکعت کا, اور ایک امام جو ان کے علاوہ ہے ان کا 46 رکعت کا فیصلہ ہے. اس وقت ٹھیک شاہ جی تو 46 رکعت اب شروع کرائے نا تو پھر سارے جو ہے بھاگنے پر مجبور ہو جائیں. خیر ایک ختم سننا, سنت موقع دا, 2 سننا مستحب, 3 سننا پھیلے اولا. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ تلاوت میں لگنا چاہیے, اور معنی سیکھنا, چونکہ قرآن پاک ٹیکنیکل کتاب ہے, فنی کتاب ہے, عام لٹریچر نہیں ہے. اس لیے اس کا معنی سیکھنے کے لیے استاد سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے. خود آدمی پڑھے تفسیروں کو لے کر تو اس میں آدمی کے گڑبڑ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اس لیے تفسیر پڑھنے کا شوق ہو تو اس کو استاد سے پڑھنا چاہیے, ماہر استاد سے پڑھنا چاہیے. ہر چیز کو ماہر آدمی سے سیکھتے ہیں, ماہر استاد سے پڑھنا چاہیے, اور اگلا درجہ پھر عمل ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے تو پورا مقصود حاصل ہو گیا قرآن پاک میں مشغول ہونے کا. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.